léegi dépôt amoon na si nam ba mu amee yéen a fekkee. déedéet ah ki daal benn waay la woon, waa ji dafa am doom, doom ji nag dafa xamadi xamadi xamadi, waaw doom daa ngi tudd Massou. léegi nag ah Massou mooy waaw mooy bu wajee boobu mu xamadi rek. waaw booy yow xam naa ko. waaw kon li may leeb yow xam nga fu mu jëm. mu daal di ànd ak papa ji, papa ji di tabax lu kër. papa ji woo maçon bi. waaw léegi ñu dugg ci chantier bi nii. papa ji di expliquer maçon bi ne ko maçon. waaw maçon bi Ndiago la it. moom mu ngi tudd Jean Mendy. yéen nga Ndiago yi de. Jean Mendy la tudd. mu ne ko Jean fii nga may tabaxal sama néeg bi parce que dama bëgg saa yu ma yeewoo daal di jàkkaarloog fenêtre bi di xam lu benn mi di wax. Jean ne ko waaw. ñu dox ba si kanam mu ne ko fii nii néegu xale yi la parce que bëgg naa di leen contrôlé ndax dañu tamit di génn ak yooyu. xam nga surtout jigéen ñi daal Ndey Fatou geeg yooyu. mu ne ko waaw mu doxaat mu ne ko fii waañ wi la. ok maçon bi ne ko Jean ne ko waaw. ñu dox ba si kanam rek paa bi teg tànk rek ne tuut bàyyi benn rek doom ji Modou ne xool ne ni tag papa xanaa fi wan ak ñu lay doon.